jazzem i jest kolekcjonerem jazzu i on przyniósł na tą imprezę, ze względu na to, że byliśmy z Polski, przyniósł po prostu cały case polskich płyt jazzowych z lat 60., 70., wszystkie były w idealnym stanie. On je znał na tyle dobrze, że po prostu zagrał z nich bardzo fajny secik. Ja zapytałem go w ogóle, skąd ma te rzeczy. On mówi, że to tak, to w większości to kupił w Tokio w sklepach. To są drogie płyty? Rozstrzał cenowy jest naprawdę olbrzymi. W zasadzie tak samo jak wszędzie na świecie, to tam się to nie różni. Inna sprawa, że niektóre japońskie płyty są koszmarnie drogie. Znalazłem taki jeden tytuł, na którym mi zależało i odpuściłem, bo ostatnio sprawdziłem sobie, że na Discogsie najtańsza kopia to jest 1300 euro. Jest taka japońska wokalistka, która w zasadzie gwiazda starych filmów porno japońskich, nagrała w 71 roku jedną płytę. No i ten album jest na tyle rzadki, ale też bardzo fajny, że kosztuje kupę kasy. No trzeba po prostu mieć czasem ciężarówkę pieniędzy, żeby sprostać tym naszym marzeniom. No a jeśli się kopie, jeśli się kolekcjonuje, no to apetyt rośnie w miarę jedzenia i chcemy mieć w swojej kolekcji unikalne płyty winylowe. Tak to już jest. Tak to już działa. Naszym dzisiejszym bohaterem jest Papa Zura, czyli jeden z przedstawicieli kolektywu DJ-skiego Soul Service. Zapomniałem powiedzieć o utworze. Nie powiedzieliśmy o utworze, który przed chwilą był wyemitowany. Lonesome Echo Productions to tytuł tego przedsięwzięcia, to nazwa tego przedsięwzięcia, a tytuł utworu to Love. To jest projekt japońskiego producenta, który zaprosił do współpracy różnych muzyków, między innymi w tym kawałku na saksofonie gra Pharoah Sanders. Wiem o tym projekcie od tego samego człowieka, który miał tą kolekcję Polish Jazzu, wspomnianego wcześniej, czyli DJ Kenji Kimura, świetny gość i właściciel klimatycznego miejsca w Tokio, Zubaru. Właśnie, i to jest też ciekawa sprawa. Tokio, wiadomo, jest wielkim, ogromnym miastem. Wszystko nam się kojarzy z takimi dużymi ulicami, wielkimi budynkami, ale klimat tego miasta w nocy dla mnie na przykład tworzyły mini muzyczne bary, czyli miejsca, które czasami były wręcz mikro. Na kilku metrach była scena, kuchnia, mata do spania, wieszaki, palarnia i w zasadzie wszystko świetnie zaprojektowane. Taka, wiesz, kompresja, oszczędność przestrzeni. Kenji Kimura był właścicielem takiego baru, w którym dźwięk był dopracowany perfekcyjnie. Od razu czułeś, że wchodzisz do miejsca, które ktoś z audiofilską taką zajawką sobie budował od samego początku. Czyli wszystkie ściany, zakrzywienia, takie różne smaczki, wszystko było przygotowane. No i... A publiczność? A jak publiczność? Publiczność w takim miejscu składa się z kilkudziesięciu osób, bo więcej tam nie wejdzie. Akurat mówię o takim barze, jak z Ubarem graliśmy w różnych miejscach i w mniejszych i w większych. Też ciekawe jest to, że taki bar działa czynnie przez 7 dni w tygodniu, czyli muzyczne imprezy są tam w poniedziałek, we wtorek, w środek. Każdego dnia przychodzi ktoś z inną muzyką, z ciekawymi rzeczami. Po prostu w nocy możesz sobie wyjść i posłuchać fajnej muzy. Słyszą Państwo głos Bartka Pazury. No ale myślę sobie, że w tym całym zjawisku kolekcjonowania i zbierania płyt w Japonii właśnie, no to pewnie też warto zwrócić uwagę na ten polski jazz, który może jakoś wyjątkowo modny nie jest, on się lokuje w różnych, przeróżnych niszach i co jakiś czas dochodzi do głosu w Japonii, słychać go bardziej, jeśli tak mogę powiedzieć. A to między innymi na przykład za sprawą książki opublikowanej w Japonii w listopadzie. Książki, której tematem jest muzyka jazzowa z Polski, ale też autor tego zestawienia pisze o jazzie Europy Wschodniej. No a ten autor to meloman i bibliotekarz Yoshinori Shirao.

Jazz and Grooves from Poland. Off Season, taki tytuł nosi kompilacja z 2011 roku. Kompilacja wytłoczona na pięknym winylu w polskich nagraniach. No właśnie, i to zdaje się przedostatnia kompilacja panów z kolektywu Soul Service, bo później pojawił się na rynku taki fajny cedek, ale nie tylko cedek, bo również winyl zatytułowany Strange Weekend. I tą szafą kończymy wątek japoński. Potwójne pasmo przenoszenia. A w nim przenosimy się teraz do Gruzji. To jest taki klasyk, jeżeli chodzi o właśnie gruzińskie gruwy. Grupa się nazywa Via 75, czyli wokalno-instrumentalny ensemble 75. Naszym gościem jest dziś, przypomnę, Bartek Pazura. Bartek był w Gruzji, no i przywiózł ze sobą wybrzmiały, między innymi ten wybrzmiały przed chwilą utwór, ale to, co równie nas, to, co dzisiaj też będzie dla nas ważne, no to kapitalny set DJ-ski pewnej gruzińskiej artystki. Przyznam państwu, że naprawdę dawno już nie słyszałem tak dojrzałego i tak dobrze złożonego w muzycznego DJ-skiego set, ale wróćmy do tych wspomnień jeszcze na chwilę, wspomnień z pobytu w Gruzji. miałem okazję być częścią takiego projektu festiwalu prezentacji polskiej twórczości w Tbilisi. Także tam były teatry, byli artyści od elektronicznej muzyki i wystawy, a ja przy okazji miałem okazję tam zrobić dwa aftery w ramach festiwalu, no i resztę czasu spędziłem na właśnie na zwiedzaniu Tbilisi i digowaniu, bo gruzińskie płyty są naprawdę cennymi kąskami, jeżeli chodzi o właśnie o starą postsowiecką muzykę z lat 70. Gruzini są niesamowicie rozwinięci wokalnie przede wszystkim. Chóry gruzińskie to jest jakaś wielka tradycja wielowiekowa. I myślę, że dzięki temu właśnie, że ci ludzie doszli do jakiejś takiej totalnej perfekcji, jeżeli chodzi o śpiewanie, tak samo jak produkcję wina, to też ta ich muzyka w latach 70. różniła się od muzyki sowieckiej. Nie wiem, może dzięki temu, że Stalin był Gruzinem, może mogli więcej nagrywać w swoim rodzimym języku. Nie wiem, tego to już są w tej chwili moje domysły. Ale jest tam parę naprawdę niezłych rzeczy. Zresztą w Azerbejdżanie też. Znam dwa genialne albumy z Baku. Jeden jazzowy, a jeden taki bardziej funkowo-psychodeliczny. Potrójne pasmo przenoszenie. A w nim set DJ-ski. Naprawdę fantastyczny, fenomenalny. Set trwający niecałe 26 minut. To będzie naprawdę duża... duża przyjemność. A kto go zagra? Mówi Bartek Pazura. Dziewczyna nazywa się Anna Dzikia i zajmuje się sztukami wizualnymi, ale naprawdę ma świetny gust, wyczucie smaku i nagrywa bardzo fajne seciki. Thank you.

Przyznają państwo, że brzmi to wszystko zjawiskowo. Anna Dzikia, Gruzinka, to zdobycz, jaką Bartek Pazura przywiózł właśnie z Gruzji. No ja jestem zachwycony tym krótkim, bo trwającym niecałe 26 minut setem. Za niecałe 15 minut wbije godzina druga. Tak więc kolejne opowieści, no i przede wszystkim muzyka, którą Bartek przywiózł ze swoich podróży. Kolejna odsłona tej ciekawej, myślę, historii zaproponujemy państwu w przyszłym tygodniu. I może mail, jeden z maili, jaki otrzymałem, bardzo interesujący, z bardzo dobrą sugestią od pana Marcina. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za tę sugestię. Mianowicie chodzi o to, że te płyty winylowe, które można znaleźć na tych pchlich targach, oczywiście też w sklepach, ale w magazynach i tak dalej, to jest jeszcze jedno bardzo ważne miejsce, o którym nie wspomniałem, a teraz sobie przypomniałem po liście od pana Marcina, że w takowych miejscach bywałem kiedyś, jak byłem mały. Mianowicie pan Marcin zasugerował, że te płyty winylowe można również znaleźć w bibliotekach. Tak, oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję raz jeszcze, panie Marcinie. Ja pamiętam, chodziłem do takiej biblioteki audiowizualnej. Tam nie było zbyt wielu stanowisk do słuchania płyt winylowych. No i jeśli była długa kolejka, to robiliśmy taki myk z kolegą, który tam pracował, ma na imię Grzegorz, jeśli słucha, to serdecznie pozdrawiam. W każdym razie włączaliśmy kasetę z utworami zagranymi przez kwartet Antonego Braxtona. Proszę mi wierzyć, wszyscy wychodzili z biblioteki, bo to mocna jazzowa jazda. No i wtedy miałem stanowisko dla siebie, ale tak, jeszcze raz tak, płyty winylowe można znaleźć, pożyczyć właśnie w bibliotekach. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim nowość. Nowość spod znaku You Know Me Records. Jest to płyta wydana z numerkiem 36, a to długo grający debiut Daniela Drumsa. No i stało się to. Czasem takie rzeczy się dzieją. Mianowicie ta płyta jest tłoczona w ten sposób, że trzeba ją odtwarzać z prędkością nie 33, tylko 45 obrotów na minutę. To wszystko dlatego, żeby była lepsza jakość dźwięku. No ja przez pomyłkę ustawiłem prędkość 33 obrotów, ale zaraz wszystko poprawimy i spróbujemy zaprezentować ten album, właściwie utwór z tej płyty raz jeszcze. Przed nami Floaters i Daniel Drums w programie trzecim. Thank you. Daniel Drums. Z pewnością do tej płyty będziemy jeszcze wracać. Untold Stories to długo grający debiut tego producenta z Krakowa. Utwór Floaters jako jeden z ilu? Z 9, które pojawiły się na tym albumie. Za 6 minut wybije druga. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. Czyli nasz cykl, drodzy państwo, cykl z muzyką braci chemicznych, który będzie sobie trwał do koncertu tego brytyjskiego duetu, jaki planowany jest na czerwiec w ramach festiwalu Orange. I dziś przed nami druga płyta tego brytyjskiego duetu, płyta Dig Your Own Hole, opublikowana w 1997 roku w kwietniu. Płyta, która według magazynu Q Znalazła się na 49. miejscu najlepszych brytyjskich albumów wszechczasów. Płyta, na której można usłyszeć na przykład Noela Gallaghera. Płyta, przy której pracował między innymi Quincy Jones. Płyta, która sygnowana była już nową wytwórnią Virgin. Płyta, która zrobiła naprawdę sporego zamieszania, a to głównie za sprawą utworu, jaki już za moment usłyszymy. Zresztą ta kompozycja bardzo często jest wmiksowywana w trakcie scenicznych występów chemicznych braci. Halina Leszczyńska, ja nazywam się Michał Margański. Spis wszystkich utworów pewnie do poniedziałku jakoś pojawi się na Facebooku w potrójnym paśmie przenoszenia w trójce. My usłyszymy się, no właśnie, w poniedziałek mniej więcej o 11:30 i wrócimy do rozmowy, którą przeprowadziłem z Urszulą Dudziak. A teraz mówię Państwu do usłyszenia. Another one of those block rocking beats.